یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، آپ کی جشن عنایت کا چاہیے، آپ کی جشن اشارہ چاہیے، باد مکہ اور مدینہ آرزو دل کی ہے، باد مکہ اور مدینہ آرزو دل کی ہے، آپ کے دربار عالی کا نظارہ چاہیے، یا شہر اشارہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، آپ تاب حشر کی گرمی سے بچنے کے لیے، آپ تاب حشر کی گرمی شہر جینا کا نعرہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، آپ کی چشم ہدایت، آپ کی چشم ہدایت کا سہارا چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، صدق دل سے آپ کے قدموں پہ ہے صدق دل سے آپ کے قدموں پہ ہے ساقی سا، آپ کے قدموں کا اس کو بھی اتارا چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، آپ کی جشن عنایت کا سہارا چاہیے، آپ کی چشم عنایت کا سہارا چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا شہر جینا کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا غوثِ اعظم دستگیر، یا غوثِ اعظم دستگیر، یا غوثِ اعظم دستگیر، یا غوثِ دستگیر یا غوث آدم دستگیر، غوث آدم دستگیر یا غوث آدم دستگیر، غوث آدم دستگیر یا غوث آدم دستگیر.